أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا شو اسمها تلاوت كده سورة الأعراف ده يوصل يو أبي عيام آيات تخرى شروع تر يوصل سلور أبي عيام آيات بوري تر ده غزاء مش تلاوت أول ده جي أول آيات شو اسمه وإذن تقنا الجبل د دغه ځای څخه بیرته و هغه قصې ته ورګرځي چې هغه واقعه او قصه په وخت کې د موسی علیه صلات وسلام پیښه شوې. تر دې د مخه د یو سلو درو شپېته آیاته سره نیولې بیا تر دغه یو اویایم آیاته چې دا اوس وایي ځنه تقنام موږ وایي په دغه مابینس کې یې هغه قصې ورواچولې هغه پیښې چې هغه د موسی علیه سلام تر رحلت وروسته په دې کې پیښې شوې وې. اغه یو سره درش پته ما یاته سې چرونه سیالته دا خبر مرجو وکړه تر دا غو اذن تقن الجبل پور وسته اذن تقن الجبل دا غو آیات چدي پدې کې برته اغه واقعیت اشاره ده چې د موسی علی السلام په ژوند کې سوي خلاصه ده خبرې ده چې د بنی اسرائیل قصه چې راشرو سوي تر دا غزای د بنی اسرائیل او فقط په دا ما بین کې چدي څه اغه واقعي ورول وجه چې موسی علی السلام وفات سوي ورا پیښ سوي او مخکې و دا ورسته اخر ګرد د اغه قصې چې د موسی علی السلام په ژوند کې وي نو د موسی علی السلام په ژوند کې دا واقعات څنګه پیښ شوه. خو موسی علی السلام چې اول و دې ته تورات راو خو هغه تورات د پاره دی ورته ویل چې دا الله پاک په احسان پر موږ وکړي زموږ دشمن چې فرعون دی را هلاک کی اوس نو چې قانون موږ درلودای په عبادت او معاملات کې به عربه معامل په کولای ته د الله پاک څخه درخواست وکړه چې هغه موږ ته هدایت او راهنمایي وکړي نو دی ولاړی هغه او شخص اگر د تیر سوي ده پر هغه تورات راوړي دی په هغه کې کوم نه خېړی وکړه هغه دا غو بره د خو نو ته وایي چې د خدای کلام دی نو دا خو موږ په ځړي کې به څنګه موږ یقین وکړو چې دا د خدای کلام دی خدای دې موږ ته وایي چې دا زما کلام دی ما ور کړی هغه او چې هغه بیا نه پرې ورسره بوتله دوریا د هر قوم څخه برګزی دا ښه خلک بوتله الته چې الله په واوره ول چې وو کې دا زما کلام دی الته دې بل نه خړی دا پکې کې وکړه بره ول چې دا نو موږ څه په پیرو چې دا الله आवाज چې موږ باور دی دا الله تعالی خبره و چې موږ باور دی دا چې موږ خپل خدای ته مخه مخ وکړو اگر چې دا الله تعالی خبره د قسمه د आवाज او د صوت نه ده خو په دې واورې د کیفیت څخه الله ته معلوم دی الله پاکر څه افعال چې موږ بلا کوي پر سره وایو نو کیفیت خو هغه ته معلوم خدای پر هغه سر بیره دغه نه خېړي وکړه بره چې وی نه ویلو چې الله پاک هغه سائقه پر راوستله هغه ټاکه د اسمان د خوا څخه د مځکې د خوا ریښ د غره بره هغه بیا څه د یمړسوله دغه چې بیرته بیا الله پاک را ژوندې کړه چراله خپل قوم ته خود موسی علی السلام سره ورسره وقوم ورته ولتی چې د خدای څخه واوریدل چې دا تورات دی دی ول و موسی علیہ السلام رشتہ ویل خدای پاک مشته ویل بارل دا کلام زما دی مگر خدای دا امر سره ویل ګور شهیدی خبر کړ په شهیدی کې دروغ ورګټ بارل خدای پاک ویل چې تورات خو می درلره درکی چې په وسمه کې د لاغه کوي چې په وسمه نه کې دا غدر معاف موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا رقم یې کړ ویل چې په وسمه کې دا کوي کنهونه کې په وسمه نه کې دا الله تعالی خو تکلیف دی ما لا یطاق نکي لا يكلف الله نفسا الا وسعها تو وقت تسخد على عز وجل دستور دادي چې پر انسان باندې هغه بوجر دي چې دی ورایس چې دی وې زین سمړلای هغه نو دروغ وای دی ورایس ویل خو الله ته ګور پس ولات خوب کې لمز ورته وزا کړی دي کنه لري خدا ته د بس مطابق سو کنوس په مرض کې لمز په ناس نه دي سی کړی په اشاره نه دي سی کړی د خپل واس مطابق په هغه وخت احکام الله ورکی نو دا خو نور ته وای چې ستا دغه معتبر دي کې په واسه کې د کوا کنه ګر سره مکه اخو دا کیسه شروع کړه دربطه ربطه بره خو داخل کو دغه رکن کو چر حکم پر بوجو بره خدای ویل چې می کوي بره به نه کاو کرا کرا سم دم بیرته نه غوډر بره الله کې په وځه له عمل وکړي ابتداء دغه ځای شروع وسو چې د مشران د خیانت وکړي چې خدای ول کوم په واسه او په وخت کې وې است لکه وس موږ د پښتنو لمنس کې په وخت کې فارغت وو انډوالان ما زه ته ورسره جی کې واز و دی مکلف ځان نه بولې چې دام به غشتنه د کنه دغه سی به باکی کول د به باکی پیدا غسو بره رد ودر د ول نه کو نو چې نیکم الله عز وجل بر ملک ته امر وکړي جبرئیل امین ته چې ته د تور غرچ دی د ټوټه پر راوخ نو غار غوندې والا کچ پر راپورت کې دا رقم پر سلو باندې راځي خو چې دا بار پر راشه وکي مړ کیش دا چې بس تا غاری دغه و اذ اغه وخت در پیا کده مول د دغه وخت وخت عاده چې موسی علی سلام ست پک شي کی و اذ هغه وخت در پیا کنه تقنه چې موږ راپورت کوي په ذریعہ د ملک الجبل غر معنا دغه یو حساب د ګرد دنیا غر کنه دی پر راپورت کړي فوق هم سربیره پر دی کانو باکی هو دغه غر ذلتون سایوان دی سړي چور سایوان پر سر باندې نیولې دي دا ملک دغه سپورت کی دغه څوک یې پر راکوجه کی ځنه ته پاسیر وای څوک یې نو سایوان الله ذکر کړی سم دمه دغه سپورت پر راغونی وې داس لکه دلته د ذلت تورې ذکر سوې دي کانو باکی هو دی ذلتون سایوان دی سایوان دواړه رقم سړي پر سر نیوي سیمه داس چې ګر سره دم ځکه پورتي د پر سر برابر غي غي بغل ته کې دی وسایت ناس دواړه نو دا دواړه احتمال مفسرین یاد کړی فقط تعالی چې ما پر راپورت کې لکه سایوان د سیم کې چې به خته کې پر دې راپورت کې چې برشه وکوم او دا سیم کې چې سم دم نمځي کې سکشل یو داسې پر نیولې خو دې و بیره د ډیر وزون و دې ګمان وکي غالب یقین یسو چې انه دا غار د جبل واقع دار ال بدون کې دې به پر دې باندې بره داسې ضرورت وایو دا چې په خدای کې کوم نه و منله ناری منکړ د سیر باندې راشه و چې ولي خبره وام دې چې غار نو دغه رقم څنګه ته کېږي داسې الله وای موږ چې ورته وویل د جګړه در راپورته کې دو سره چې په دی وام نه نه وتی چې را باندې راشه وکیږ موږ د امر وکی ورته د سیمول خذو در تکا کی ونه سی ما هغه شیا اتینا معنا هغه احکام اتینا چې موږ در کړی دي کوم تست موږ را تکړی دي کوم تست هغه شیا دا در تکا کی به قوت په قوت سره په ټینګ عزم سره سم دم قول وکړه چې په ولا چې عمل یې کوم تمام ماز دغه راسه استکه قوت تا معنا چې سړی پر ویشي باندې منګولې ټینګي کې چې بیا کیا پر ازغی راځي سم دل منځه سیا د عبادت یا د حکم به وا دغس خذو در تکه کې ما هغه احکام اتینا چې موږ را تکړې دی په غوسه رکو متشته څنګه تکه کې به تکه کې به قوت په مضبوطی سره چې عزم ټینګ کې اراده مرتب لکه واذکرو او بل تسي یاد کی یا جساتی ما هغه احکام فيه چې په دغه چې د امر در درکړي چې دا کتاب دی لعلکم تتقون شایته سی په تقوا ولا سی دا به بیا یې ری امر چې دا وس چې اخس په وکی چې و دغه چې راتک سوي د تورات دا به ځنه نسم نو هغه احکام بیم بیا یاد یې ری به نه د څه د پر چې پیدا یې بیر تلاوي ته تر رسیدو ته په تقوا ولا سی نو خذو درته کی ما هغه څه چې هغه نو کتاب دی تورات دی اته نه چې موږ درکړي دی کوم تشته دا ما عبارت د تورات څخه خصو په تورات کې به احکام جنو کې په احکام ترجمه کې کې خپل په تورات به قوه واذكروا ذکر کی ما هغه خبرې په هیڅ په دغه احکام کې جمانا یو یو جلا جلا تفصیلی دا در سره یاد کی چې په دا کتاب کې تورات کې لعل شایکم تثبت تقون تقوا ولا سی نو دغه د دې بل هغه جهالت الله عز وجل راپورته کې هغه د دې غنا د دې سرغړونه چې دغه څه بل کوله چې د احکام منل د خلکو چم په جدا وامه اوس خدای نبی علیه الصلاۃ والسلام امت خمر په غیب ایمان په غیب دا معنی چې بیا جنت دی دوزخ دی دا دوزخ درته ګوري په دې جدا بسغه راپورته کول دا خدای انسان در وسخه تیر ده خدای معلوم دار ده الله قوتی په دغه وخت کې نو بردی دغه کوله په دا وخت کې سجده هم وکړه دی سجده کول مګر سجده غلطه په واسطه به ورته کته چې راشو کیږي کنه راشو کیږي دغه یو ټیکه لګولې وای دغه سجده لا د اخلاص باندې نو د سټینس کور سو پر سجده باندې سجده دغه سره برل بالکل بالکل منو یم منو چې غرس ایستسي دغه کې سفر د اخلاص اسو دا لند کې سو فقط یو څه په خواته رسو یو څه دغه د پدما وینځ کې هغه قصې وي خو یې د دی مګر و چې د موسی علی السلام په حیات کې نه دا اوس په سی چې و از اخذ ربک دا غزا یې بیا د تلاوت سو آیاتو تر پای پورې د دې ربط بیا د ما قبل سره دا دی چې د موسی علی السلام هغه قصې د هغو ذکر خو دی وس تیر سو د دې نورو نبیانو د ګردو ذکر هغه د درجه مخکې لا تیر سو د دې ټولو هدف چې شو د دې قصو کستیس چیرې په یاد هدف پی اثبات د رسالت د نبی علی السلام دا څه چې نبیان چیرس و چیرس دا غوس ګور موسی علی السلام د اخیری د قصه او پر دا ځای باندې د ګرد هدف اثبات د رسالت د نبی علی السلام ولی نبی علی السلام ته بخلګو دا غویله برای ول اچ په حواله ته خبرې ته وازه د خدای پاک رسول ولی څه پیښه ته دغه انسان له کزه ته وازه رسول دغه واده لري له کزه ته وازه رسول زه نه وایم چې زه رسول خوراک دغه رقم کوي بازار ته دغه رقم ځي تعالی ته پرمزه که گرزی الوتری موم نه یی دلینو نو د کمی خو رسول الله عز وجل بار پر را پیش کړه سره صد او نوح علی السلام د ابراهیم علی السلام د شعیب علی السلام د صالح علی السلام نه د قصې پر را وخت د لوط علی السلام دا ګرد من بیان منی کنه منی و دی خو من له دان ور نه بیان نو غو ود نه کو غو ډوډی نه خوړل هغه بازار ته نتله هغه الوتل یا نو چې هغه مې خدا مغه سي نه بي دي نو پر کې سجدا کم نه بلاده کار دي چې دا و او په انسانانو کې نه بیرل خدا ګرځي انسانان و نه بیان و سم په مطلب ته پوسه چې د قصې اله ګرځي د رسولانو ذکر کړي د دغه د پاره چې د پیغمبر علی السلام رسالت په ثابت کې د رسالت خلق ولې نه مني او ته خو د انسان یې لکه مور ته نو بار څنګه رسول الله پاک ول چې دغه نور انسانان څنګه رسولانو هغه مې دا نه مې دا څه فرق سره لري او بل دا دی چې سړی انسان د رسالت او انسانیت منافات سره خو نسیم انسان دی رسول دی الله تعالی دی طرف یو هدف یې دا په زمن کې بل هدف دا ورسره ذکر کوي چې د رسول قصه به ذکر کوله هغه به خلکو ته ویل چې لا اله الا هو دا لا وحدانیت په دا زمن کې ورسره بیان او مقصد د ګور د قصو اثبات د رسالت خو اثبات الا د وحدانیت هغه په زمن کې چې رسول ذکر به وکي ولدن قوم ته دغه خبره کوله چې الله یو وګڼي نو دغه د الا د وحدانیت د پاره دعوت دا ولې تا تعجب وشکاري چې ته ولې زمر د بوتانو زګه ته ولې د خدای وحدانیت بیان خو ګور د رسولانو دغه رقم ټول نه بیان کوله چې د بوتانو زد د الا د وحدانیت لپاره دعوت کو نو خلاصه زما د خبرې دا چې په تیرو ټول قصو کې هدف چی شو اثبات د رسالت او توحید په زمن کې ورسره د دغه ځای چې دا اوس آیات سور کې جو اذا خذ ربک د دې ځای څخه به مهم هدف اثبات توحید د رسالت په زمن کې ورسره دی معنی پر عکس د ما قبل شو فما قبل کې چې رسالت مهمه مسله و توحید په زمن کې ورسره اوس چې دی توحید مهمه مسله سو مهمه داس او اصلي داس رسالت نو په زمن کې ورسره دی ویل دغه چا لا پاکه خبره وس ذکر کړي چې ما د ګور د سی قرار پر کوم خبره وخت چې منه تز مر رب اخلاص بل رب نه خدا توحید څه کړو مګر دغه خبر الله پاک برته په چا وخر ګو ته رسول په رسولانو د خلکو خو نو برای ریج خو شو ازل کې اخس کده ار ار عصر ته الله رسول را لېږلې دي چې هغه د خبر ور پیادي چې د الله سره یې قول کړی دي چې تز مر رب تز مر معبود نو وسې ول عبادت نه کوي نو دا د ما قبل پر عکس باندې سوله توحید اصلي مهم هدف او رسالت په زمن کې سودا اصلي وای الا و اذا غ وخت در پیات ای محمد و چات ذکر کده دا و از جدید در مخ در جه دخو نظر تی عامل غواری و اسکر تا ذکر که و بنی اسرائیل تا از آغا وقت تا ذکر که چه بابا تا ولی دا خدای پاک بندگی نمانی دا نبی علیه السلام رسالت نمانی خدا الله سر دی وعده پا ازال کم کرده دا وعده خو پرا کنو دا غوریات کنو و از او هاغا وقت وریات که و جه من اسرائیل تا ای پیغمبره اخذ چه واخست تا رب و کربست من بنی آدم دا اولادی سخ دا آدم و من ظهورهم د شاو څخه د دی د من ظهوري من ظهورهم دا بدل دي دغه من بني ادم څخه د بني ادم څخه واخص هم د شاو څخه د دی واخص ذریتهم اولاد د دی را واخص جنو و اشهد بیا شهیدان کرهم دی علی انفسهم پر خپل ځانو په حدیث شریف کې راځي چې الله عز وجل خپل لاس مبارک بلا کیف لاس کی کیفیت نه درل کز مشغ چې د غوش دی د الله عز وجل د پاره یاد الله ځان ته ثابت کړی دی بل نو کیفیت څوک نشي بیانول چې سره کړ خپل یاد مبارک د ادم علی صلوات و سلام پر شابان یو چیر کی په عالم ارواح کې چې د ابدان نو ورکول سی ګو کې لکه د ادم علی سلام پر روح چې د مثال په تور لاس ور چیر کی داس دغه پر شاب د ادم علی سلام څخه هغه اولادونه چې د شاته پیدا کېدل هغه را ووتل که دایس په مضمون پیږي د اوغو د شاته خ بیا چې د اوغو څخه اولادونه پیدا کېدل هغه ځنې را ووتل د اوغو د شاته د بیا دغه داسه پر نسل باندې لکه په دنیا کې چې پیدا کېږي اوس موږ ګرځ ډایرک کوسیده د ادم علی سلام پیدا سی یو کوسید د ادم علی سلام ځان را سی خدای خبر په 200 کې ګانو ورسېږي په زرو ورسېږي خو دغه واسطه په منځ کې خو یو ګرځ د ادم زامن نو الله عز وجل د ادم علی سلام د شاته چې دوی را وېستل داسې نسل پر نسل باندې داسې نو چې ګرځ د ادم د شاته را وېستل یا چې د ادم خپل سلبی زامن الله ورکړي چې داسې هغه زامن را وېستل سلو 200 و 300 و زرو ارسو چې و د غوڅ چې بیا څوک پیدا کړي هغه بیا دا موږ به داسې مثال لکه د رادیو سیخ چراکشه کې درکم یو د بل سره را وز یو د بل سره را وز داس بیرته چې درکم کې بیرته یو سره درکم شنو نو دا غرکم وایسته پر وایسته باندې دا ګرځي را وایسته بیان ولګوري پر شغ واژه مثلا لکه مرچ چاته وای چې وای اور پر شغ واژه معنا پر ځان شاهد سه ګور زست سره بیم کنه يم کبل رب لري ټول بار اور ته یا الله نو ولې نه خو مرته ته وجود را کيه ټول دنیا او کائنات ستا د خاطر سره موجود سی ستا په قدرت موجود سی د ځان هیڅ د ځان د خاطر وجود نه دی پیدا کړی یا الله پاک ستا د قدرت سی پیدا کړی نو رب کوم ولې نه نو دی پر خپل ځانوم شهیدان په دغه وخت کې چې په اسمانو کې کمی ملک حاضر وي دا ټول ملایک دا شیان موجودات هم پر شهیدان کړ قول یې ځینې واخیستی بیا نو دا ورته وویل چې بیا زه رسولان درلیږم د چا به دا وعده ایری دا وعده به بیرته دی در په یاد دی دا اوس وعده وکړه شهیدي پر خپل ځان په خپله ادا کړه اوس نو د دانبیانو ضرورت په دغه پیدا شو چې د خلکو په دماغ کې هغه حافظه دلته نسته اوغه د عالم ارواح د وخت ده انبی بیرته ور په یاد دی برای د خدای سره یې قول کړی دی قول دې در یاد کړه په خپل قول عمل وکړه بل شي ته سجده مکوه یوازې الله پاک خپل ځان د پاره رب وګڼه نو دلته ګور هغه وحدانیت وارد وارد دی هغه استول د رسولان هغه دوم ځل سو نو هغه فرعي مسله سو د رسالت د توحید دی اصلي مسله سو د سی ترجمه ده و اذ هغه وخت په یاد کې نبی علی السلام او بنی اسرائیل ته اخزه چې وای خست رب او کرب ستا من بنی ادم د اولادې څخه د ادم و د اولادې څخه د ادم یو وخت بارو هم من ظهورهم د اولادې د ګرد بدن خونونی خود شات څخه اخسته کی روم د شات څخه د بنی ادم ذریتهم اولاد د دی وخت و اشهد بیا شهیدان کړهم دی علی انفسهم پر خپل ځانو باندې دا قاری ته ماته وکړه ته دغه ذریت هم چې دی په مفعول می ترجمه وکړه مفعول دی وای خصه د اولاده یا واخسته ته د سنی چا وعده ته ولر چې وعده یا واخسته یا وای خصه د دې د شاتخ اولاده د دیمانه ځنی راویست اخزه بره لکه په معنا د اخرجه چې راویست د اولاده راویست دین و اشهد الشهیدان یکرهم دی علی انفسهم پر خپل ځانو برل پر ځان به شهید ادا کړي ګورده دی پخپل خو اقرار کړي د خو به خونه لکه اسوی چې چا سی اقرار اخلي برته نه خو به بده نه به خو به نه خو به وشو دی داس بارن ورته ویل څنګه ول الستو ایا لستو زه نه یم بربکم رب ستاس زه ستاس رب رب معنا سره د متصرف د خالق د معبود د ګرد نه زه ستاس رب متصرف خالق یم کنه قالوا قلت البلاء وجنا بالكل يا بلاء ولنا معنا خمخايا شهدنا مش شاهدان يدغس اقرار يوكي بلاء ولنا شهدنا مش شاهدان شاهد يوركو وسدلت دا ان تقولوا تشي تشامج مفعول له بولو الله وين دغ ما ولي دي رايستر دا فرزام شاهدان كول ولي شتي سبر خپل ځان شاهدان سي دجه واجه تشي دا ان دجه جاء تعالی ما دا کارو تقولوا تش باب تشي وایست یوم القیامت یا فورس که قیامت چه علام فورس قیامت و در رخت اچی چی تیسی دا شرک ولی کهو تیسی دا دین ولی نکهو تبونو برا دا بانه ما تکیه برا وزنو چا پا یه وریم زخو نا خبره وما داغ خبره بیا که علاوه داغ بانه در بانی داره وما پا داغ خاطر ما پا زن شاهد کلی چه وسی اوری که نا اوری رب دیم که نایم تاول و رب می امیه او شهید نا مر شاهدان یا علا شاهدی ورکو بلکل چه شاهدی جو پا خپل پر زن ادا کلی چه و تزمر ربی ما در سر وما نا علاوه بیا انکار نشه کولی ان د دې وجه څخه دا دوا کار وس ولکم اخذ به ذریه چې د ګور د شاوت پرو د شات څخه خپل اولاد را وتند او دا شاهد ول د دی چې اشهدهم دی شاهدان که خپل ځانو دا دوا فعل چې ام د شاوت سره ایستل دي ام د دی پر خپل ځان شاهد ول دي دا دواړه کار د کم هدف ته پاروس اند دی خاطر تقول چې تسبه بیا وایست یوم القیامت په ورس کې د قامت څنګه به وای چې ان به شک مور كنا مشخنو وو عن هذا تتاق جنة سخة ديس على واحد دي ديس عبادات غاري داس حقوق جدا الله تعالى دا جنس مشخو غافلين نا خبار لك وزج خالق ني غاي غاي دا دنیا پا ار ار كونج دي پييش دا غيو توري نسي لكالي خبل نم نسي لكالي مگر دا دنیا پا کرنسي پا دالار خبر دي پا زرو خبر دي پا روبل خبر دي پا بل خبر دي چه منزو جيش كراولي سمجر جبا وسپندس ولو ان پر خلق دلتا دي ان پرس الته تعلیم یافته په خدای جوړتاریان چې داسې وړې څنګه سره رسی خو نوم نشي لیکلای ګردیم په یاد نو الله دغه بانه برکړه دغه پرته غول دنګیږي چې زه خو نه پیادله منو نو چې تاسو به وایس چې کو نه موږ وو عن هاذا دغه د جند خبرو څخه غافلین غافلانه خبره خلکو مشته نو چاره شول یا به دا بانه کوي دا در باندې دروم په داشهږي بل بانه بیا بل تر زغم الله چې دغه بانه در باندې درو او تقولو یا به تاسو ګرد وایس چ انما بشک اشرک شرک کړی او ابا او نپل روز مر من قبل او پخوا وکنا مش خو نو ذریه تن ذریه د امیده اولادیه ته مش خو نو ذریه او اولاده او من بعد هم رسته دردی نو زی چې خپل پلار ته ګوري تقلیدا هغه چې مونږ کوي کنه کې پلار دې ورو روزی به پر لرګس پورې لاس بدای دی کی انډر انډر به جوړ کړی خدا دې تقلیدا کوي چې ارتي ستدا وک د دا بابا لی دلی دی چې مټر تخیږي مټر باسي دی براغه چې مونږ کی برا مټر نه دی لاسونه دی کی شاو مخته کیر دا رقم کې د مثال په تور پلار تعلیم والو د زوی اچي خبرې لانی زله یو کاغذ ځان ته یولي ورته ګوري الته پروت خدای غا تقلید کوي یا د مثال په تور مور خپل منځه ولاړی دوه ننو کې انجلې به خبرې به سمنیز ده دا ولاړی نو خو یاره کم چې ولاړ کې مور کا راس ودا سجدې ته ولاړ سي کاغه سجدا ودا به پر رکوي خو چې مونږ کی چې لیدلی انعکاس کی بل دغه بانه برکه چاله پاک نو شرک خوز ما پلار کړی زخنو کښنه یو ما چې بدایل دی به ته به سجده کول یا به غوایی ته کول نو ما مغه د تقلید کاو بر پر د غیره کمره غټس ولم نو که جزا ورکه بابا ته ورکه ما الهک زخنه پیدم ما خود ده په خاطر دا کار کو علاوه دا غم در باندې درو ما چې دا غدی ما په تاس دا کړ چې الله واحد لا یزات ذاتی چې دی لا ازاله دی واحد ذاتی شریک نه لري پنا نه لري ته تیم دا جدا درو شو چې زست سراب اب جراب مهم دغه دغه بانه به ام در باندې و درې هغه بانه چې زه غفله ام نه پیدم علاوه ما پوکله بل دغه بانه چې پر کار پر دې کزان تاوانه چې دی په ما دا چمو کې زه خو نو زوري یم اولادم ما خو نو عقل نه درو دی بره پر هغه رقم را لوي سم دغه ما علاوه در باندې درم او تقولو یا به تس واس انما بشک اشرک شرک کړیو ابا او نه پر روز مش خو مش پر روز شرک کړیو کتاونو تاو من قبل د په خاصه خې کړیو و کنا مش خو بیا و ذریه اولاده من بعدهم تردی ورسته مش خو دردی ورسته رال اولادای او اولاد خو اکثره وخت تابع د چای د پلارو د نکی لکه خلګو اتسی کول چې پلارو نکی کول فراغ رقم ز پر رالم نو بارا با څنګه وای د خدای پاک څخه لکه دګی لې پر رقم اف ته لیکو ایا نو ته لکه یا نامج ایرب بما په هغه کار پعل چې پعل کړو المبطلون هغه باطل ابطال کوون کو چې غو حق باطل او دا باطل راټینګ او دته مبطل سړی وای چې معنا هغه حق باطل یې چې باطل چې هغه راټینګ نو دا کار خو مبطلون کړو مبطلون سو کو د دین کې ګانو ور نه کې ګانو خو دوه طرف څه ته موږ ولې هلاکه الله وای دغه بانه ام در باندې دروم نو څو باندې یاد کړی دی یو دغه د چې زنه په یدم بل دغه د چې ما خو د بابا په خاطر کول زمخو نو کښنه یو بار پر هغه رقم را لوي سم نو اول خو سزا مرکه وکي او په بابا ونی کته ورکه مای لک الله وای دغه وعده د چې ما دی د ادم علی صلاتو والسلام د څخه درجه پر درجه په عالم ارواح کې راويسته وعده مې ځنی واخسته چې دغه دوی باندې پر دوی ودرېږي نو اوس چې په ورځ د قیامت و چاتور اچي دوزخ ته دی باندې کولای شي چې زنه پیدم علاوه یې پلاپ ارواح کې چې ستا سر د ارواحو د وخت څخه چې دی ما ستاسو وعده اخلس بیا چې په دنیا کې پیدا سول رسولان درګرده درتله وغوم در پیادول اوس ته ما ته زنه پیدم یا بابا ورچو نه بابا دې تخپل په ځان کې دغه یې مکلف ته به دوزخ ته لويږي وکذالک نفصل الايات وكذلك برد رقم چدا واستي سوا ورده له دا خبري د رسالت اثبات پسونه لارو یو کی دا قصه د نبیانو چې الله دلته ذکر کړي خو اثبات رسالت یې کاوه، اثبات توحید یې کاوه، چې دا توحید یوازې د پیغمبر علیه السلام دعوه نه ده، دا ګردو رسولانو کړي. دغه چې تاسو په تفصیل واورېده نو فصل موږ په تفصیل بیانو الآیات آیاتونه ده الله الو اې دغه مسئله تفصیل خو دې میاشتې وواله معنا یو نیم یواله په دغه نه کې دا قران چې دې تفصیل یې کړی الو اې اره مسئله مش خلو ته دغه سی واضح بیان کړی ده نو وکذالک پر دغه رقم لکه چې دا تیر سو نو فصل مش تفصیل ورکو وچات الآیات و آیاتو ته وخپلو ولعل شای چې هم دې یرجعون دین بار رجوع را وکنو ولعل او شای چې هم دې یو خو هغه چې دې باندې ودریږي او بل ولعل شای چې هم دې چې يرجعون رجوع بنو وکي بره د باچله بنو را وګرځي چې دا بیان واوري بره به حق ته متوجي شي. تر دغه ځای ترجمه خلاص شو. وس یو سوال واریږي، هغه سوال دلته دا دی ذکر شوی چې الله پاک په بنی اسرائیل تورات معنی په زور په ومنه غره پر راپورته کې خدای چې ورده واري هغه باندې کولې چې خدای وایي چې په واسه یو وکوي کنه نه رپته رپته ګر سره جواب ورکوي نه مننه نو دا غره کوم په زور یو په باندې او په قران کریم آیات کریمه تر سوې الته د آیات کرسی شریف په سید وهم آیات لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. قران وایي چې په دین کې زور نه چلی بس دین در زه کار دی، دا د زور کار نه دی، نو دا غنه دی چې زور دی. دا دو آیات خلق په قران کې راخته بره دغه سره ټکر کې دا د الله کلام وای، د الله په کلام په خته عروض نه راځي. نو دا خمرم دره د بنده کلام دی، هغه چیرې خبره بیا یې رل صداره کم خو بنده دا چې مور کې زړه یې یری نو خدای یې رل لري نو چې یې رل نه دلته صداره کم وای چې په جن کې زور نه ستلته دغه نه دی. دا غره کم دا سوال چې دی الته مخکې په سورته بقره کې تقریبا په دروش پیتم آیات کې الته مردا ویلو په سورته بقره کې معنی دا مضمون الته مردا قصه په تفسیر ویلو دا سوالم الته بیا مل تر او ګرځاو چې پر جهادم دا سوال کیش چې الته الله پاک وایي چې لا اکراه بجن په جن کې زور نشته او تا د دې خاطر په کام پر اخس چې درزه درزه ټاکه ټاکه خلک وژنې چې شکه ز جن راواله. نو دا دوی خبرې خو دې نه سره لګیش. جواب دا دی چې انسانان دوه قسمه دي، یو هغه انسان دی چې د سره څخه کافر راغلی دا هغه په باره کې دغه آیاتی چې لا اکراه فی الدین خپل د سره پر دغه هندوګرات پاتې چې کوپر کوي نصرانیت کوي يهودیت کوي تور لای پر هر خاچې اسلام دی په چا نه مجبور کی په کلمه ویل کته ونه د جهاد چې ته پاره کیږي جهاد د دې د پاره کیږي چې زما د قانون مخې لګه زما مخته مدریږي نور خدای دې وکړي هندو یې کاپیر ارشې چې ولې د زومی باب مش په پیقه کې نه لرو زمي دغه د چې په دار اسلام کې اوسېږي لکه د لې بنګان دي اوسېږي عیسایان خپل عیسایت کې مسلمانان ژغ نور ته کې فقط کې د اسلامي قانون مخه نه نیسي نور اسلام په د پزوره لمونځ نه کوي په د پزوره کلمه نه وي په هغه کې ازادي لري ازادي لري نو جهاد څه د پاره سو جهاد دغه د پاره دی چې ک اسلام خوشحالي هم زما وروي کې نه خوشحالي دلته په امن اوسېږي ام بس ما ملکی او بنا انساني ورور مې په جن کې ورور نه تا ته څوک ژغ نشي کولای نو کې خاص چې څه نه غوښتای کلمه ولمنز نو د جزيه خوای ولي ور ور کوله نه یا جزيه چې اخلي جزيه خو دغه مسلمانانو ملکوت په ملکو کې اوسېږي ټکس ور کې دلته په امن کې اوسېږي حکومت علي د دې په اړه هم کې پیران پر دروځي څوک تاوان ور لره ونه رسي نو د جهاد هدف فقط کلمه ویل دي په خلکو نه دي د کلمه ویل هدف نه دي کلمه او یا لار خالی کول دغه دواړه د هدف چې اختیار ستادي وروره زه دې پرېږدم نه خپل قانون قران عملي کوم په دا ملک تطبیقوم کړه سره منی خو مال بالکل مش خوشاله کنه منی منکری مقابله به نه کوي ولر څه خپل کور کې کښین خپل ژوند کې و دکان کې و د جن مقابله به نه کوي چې ما مخنیسه نو دا د لا اکراه په جن ترجمه دغه د چې په جن کې اکراه نه څه چې کافر یې په زور یې مپمنه کته و دغه چې وسته مثال په تور دغه غره پر راپورته کې خدا دا خو کافر نه و موږ وای دا خو ورده واره کافر نه په خپل رضا مسلمان خو موسی علی السلام ته در خواسته نور کول چې ورسته تورات راو چې راوړي برای نه کوي دغه نو به اسلام نه پرېږدي دا ته مرتد براوي که مرتد کېږي دا نو هغه دي چې د مخلا کافر نه چې اسلام قبول کی بیا کافر کیږي دغه په باره کې اسلام زور چلی وراوي وس ولا کول هرڅه تزما د جن رنگ را بده نن کلمه وایم سبا خو الله اختیار کړ دی لا اکراه به جن نن به اندو کېژم درې ورځې بعد نصرانی کېژم درې ورځې بعد عیسائی کېژم بیا بیر تر اعظم کلمه وایم بیا بل ورځ کافر کېژم بار دې ریزې جوړې کړې د جن څخه نو ورده واره م منو وازه يهودي م زن نصرانی م زپلانه اسلام ژغ نه درته کې برای مقابله مکو کرا چې نه زی دې پاج ام کوم ستا دې پاکوم د اولاد دې کوم د دکانو د مال دې کوم میرا وړه فقط جزیه ورکو حکومت جزیه غ میشتانه ټیکس دې او چې اسلام یې پلا راوړي بیا وځي داغه د پاره اسلام قانون نشي چې نرغو هغه درې ورځې وخت لري بس په درې ورځې کې خپل مسله او مشکل حل ک اسلام قبلې ک درې ورځې بعد هم د نو قبول کړي اسلام یې غاړه ورکړي برزه پتا باندې دام زکه مردار ده پتا نور زوی جن بار دغه سکی جابل هم درڅ زده کی نن کلمه وای سبا کافر دی په کښه زیو دا چل کاوه شزه اسلام باندې کوي وژنې نه تر هغه وخت چې یا ته به کاږي په باندې خانه کې مړ کیږي دا د مرتد حکم دی نو مرتد کافر او اصلي کافر دا چې شو سره جلاس و د اصلي کافر په باره کې لا اکراه فی دین جن کی اکراه نسته که پر کوپر پاتېږي که اسلام راوړي دوه خو ته ته جایز دی فقط ما مقابله مکوه پوهیږه په خبر نو هغه لا اکراه فی دین دغه معنی د اصلي کافر د پاره دی اختیار وکړي که جن کوي کنه که هغه ستا کار پاتا سو دغه چې تا دا غاری نو ولی پراپورته کړی دغه مؤمنان دا خو د اصل مؤمنان خو ماول موسی علی السلام ته زاری کوي چې واسه تورات را او معنی کتاب را او د الله طرف چې عمل پوک ورسته نه کې دا خو بر د ارتداد درجه تر اس د ارتداد په درجه کې په وګو جنو کوم دغه رقم چې علا غر پر راپورته کوي په اوس کوم دغه حکم دی چې مرتد چې ډیره ټینګیږي تر قتل پورې معنی د نر حکم یې هم درته بیان کړي چې نر کوم مرتد سوی تر درو ورځې بالا وخت نور کول کیږي د شیزه حکم چې مرتد سي کاپیر سي مسلمان یې ورده وره دغه د پاره چې دی اصل تل نست باندې په باندې کې به در څه وخت چمري او یا چار وخت توبه وکړي بیرته کلمه راوځي نو دغه سوال په دې ځکه کې کدا استیس په ځین کې راغلی هغه ختم سوی نو بل دلته چې دا د بني ادم من ظهوري هم په دغه ځکه کې دلته چې موږ د آیات کریمه چې علاوه موږ د بني ادم د شاو څخه د دوی راوېست د شاو څخه د دوی نو خپل ځای وایي چې د ادم علی السلام په حدیث کې راځي چې د ادم علی السلام د شاو څخه راوېست دلته من ظهور ګوره جمع کړه د ادم علی السلام نو ډیر شاو دي خو بعد من ظهر هی وای د ادم علی السلام د شاس دلته من ظهور جمع د تا خو د ډیرو شاو سره ایستل په حدیث کې وای د ادم علی السلام د شاس سره ایستل موږ وای خدای دواړه سی کیږي چې دا ګرد انسانان راټول کړه راټول کړه لکه ګور لکه د رادیو هغه اخیرنۍ سیخ چدی دا ګرد د لړمانه سره ایستل دا سیخ سیخ مگر دا ګرد د سچراوزی بل تفصیل کې ورته وګوره خدای هغه څه اول هغه یو سیخ راوزی بیا هغه څه ابل بیا ابل بیا ابل چې ګرد دلته مدغم جنو گای د یاد کې چې د ادم علی السلام د شاعت سره وېست گای دا ګرد په تفصیل یاد کې چې ار یو یو د بل د شاعت څخه نو ته په قران دا سوار نه کې چې قران خپل تیم ظهوري هم ویلې دي د دوی د شاو څخه د بنی ادم د دوی د شاو څخه د ادم اولاد او د وغو څخه یو د بل د شاعت سره وېست جمع راوړ په حدیث کې راځي چې د ادم علی السلام د شاعت سره وېست موږ یې حدیثونه دواړه قسم موجود دي امستاچ د ادم علی السلام د شاعت سره وېسته دغه حدیث امستاچ دی یو در بل د شاعت سره راوېسته نو گای گای الله پاک یو تعبیر کی گای بل کیونه کدای سپ خبره پوسوی لکه مرشد د تعبیر وک ورور د اسخان نه دغه شیخ سره وېسته را د رادیو هغه شیخ یادون چې د رادیو په باډی کې الته نسب یغه نو نه راوېزي د دې سو ادا نو رګر د د سره وېسته گای گای دغه اسخان یو تر بل سره راوېسته سره کاش کړ خود واره سیدم یو تر بل جسر امګر د د سره وته جنو دغه د ظهوري هم سوال په چا کا وشت خجام او په حدیث کې الته راغلی چې د ادم علی السلام د شاعت سره وېست دا خه د اولاد خپل یو در بل د شاعت سره رئیسه دي موږ وایو دواړه سیدي خپل یو در بل د شاعت سره هم ده دا تفصیل دي او بل جمله چې ورته ګرځي د ادم علی السلام د شاعت سره هم مجمل دا وته دي نو دا د اوس واره د توارجه دوغه د جواب واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.